Extraordinarele călătorii ale lui Jules Verne. Scenariu radiofonic de Mariela Oțoiu. Norin, mai acordă-mi doar 10 minute, un răgaz neînsemnat, te rog. A, bine, Jules, dar să nu-ți bagi din nou nasul printre fișele. Nu, fac puțin ordine și coborii. Te rog din suflet, Jules, așează-le în sertar așa cum sunt. Dacă ai ambiția să le aranjezi acum de loc, înseamnă că o să primesc singură tot ce s-a fi. Da, să te ajute și Mișele, băiat mare. Băiat mare. A dispărut, nu știu, pe unde, cu câțiva copii de-ai oaspeților. Poftim. Cine știe ce mai pune acasă. Bine, Norin, cobor și eu în câteva minute, promit. Biata, Onorin, ce s-a mai agitat cu petrecerea asta. Să încerc totuși să fac puțină ordine, așa, cât de cât să... Ca să pot să dau de ele atunci când am nevoie. Pentru că dacă nu le pun la locul lor și când o să am... Da? Intră. Bună seara, domnule Bert. Bună seara, domnule... Domnule, îmi cer scuze, parcă v-aș cunoaște de undeva. Numele dumneavoastră însă îmi scapă. În acest caz, domnule Verne, dați-mi voie să mă prezint. Dr. Samuel Ferguson. Oh, domnule Ferguson, mii de scuze. E un lapsus de neiertat pentru un autor. Să nu-mi recunosc un personaj creat chiar de mine. Mai mult de atâta, primul meu personaj de succes din cariera literară. N-are rost să vă simțiți strânjenit, domnule Verne. Au trecut vreo 15 ani de când am devenit o persoană cunoscută pentru marele public. Da, s-a scurs ceva vreme de când m-am făcut erou primului meu roman, 5 săptămâni în balon. Pe atunci eram un sărman necunoscut care nu mai știa cum să împuște francul de la o săptămână la alta. Acum sunteți un scriitor în plină glorie. Am auzit că ați fost tradus în nenumărate limbi. Da. Am fost sincer flatat aflând că relatarea aventurilor mele de la bordul aerostatului Victoria a depășit până la această oră 12 ediții. Da, dragă doctore Ferguson, înțeleg ce vreți să spuneți. Sunt într-adevăr un autor celebru și mă bucur de o situație materială înfloritoare. Am aici, în Amie, unde m-am stabilit de câțiva ani cu familia, o casă frumoasă și încăpătoare. Am și grădina pe care mi-am visat-o. Da, le-am admirat și eu, ce-i drept, destul de fugitiv. După cum vedeți, am și un birou confortabil și mai ales ferit de vizitatori. Mă și mir că ați reușit să ajungeți în turnul meu de fildeș. Domnule Verne, ați făcut din mine un personaj întreprinzător. Am reușit eu să ajung până aproape de izvoarele Nilului, dar mi-te până în cabinetul dumneavoastră de lucru. Cum s-ar zice, mi-am făcut-o cu mâna mea. Așa se pare, domnule Verne. Nu e așa că am un birou frumos? Oh! Mă simt ca un capitan de vas navigând pe mări și oceane, vegheat de toate lucrurile dragi inimii lui. Atlase, hărți, albume de fotografii. Uite, pe rafturile bibliotecii se înșiră mii de volume. Iar aici, în aceste sertare și serterașe, se află fișe. Nenumărate fișe, întocmite cu migală. La această oră mă pot lăuda cu vreo 20.000. Oh, aveți un glob geografic, da, cu un aspect oarecum ciudat. Îmi permiteți să-l văd mai de aproape? Da, sigur. Vă intrigă probabil rețeaua de linii colorate care îl brăzdează în toate direcțiile. Dar sunt atât de multe, de încurcate. Nu, eu mă descurc de minune în acest păienjeniș, aparent fără sens. Sunt, de fapt, itinerarele tuturor călătoriilor extraordinare pe care le-am făcut, pe care poate le voi face în viitor. Deasupra acestui amalgam de obiecte familiare tronează umbrele inspiratoare a doi dintre strămoși, vedeți? Da, nu se poate nega asemănarea cu ei. Un aer de familie. Da, sunt François de La Perrière, navigator în mările boreale, și Alexandre Allot de La Fuy, mare armator. Sunt două figuri... impunătoare! Da. De câte ori pătrunde pe aici vreun oaspete, mă las purta de plăcerea de a prezenta mica lume în care îmi duc existența de zi cu zi. Vă plictisesc, domnule Ferguson? Nu, domnule, nu. Tot ce în legătură cu dumneavoastră mă interesează nespus. Ca să fiu sincer, am venit aici în dorința de a vă cunoaște mai bine. Totodată aș dori, cu ajutorul dumneavoastră firește, să lămuresc anumite puncte obscure ale proprii mele biografii. Deci sunt un fel de tată care îi se cere să facă istoricul familiei. Se poate spune și așa. Nu-mi plac fetele albe nici pe hărți, nici în biografia personală. Bine, bine, domnule Ferguson, nu te pot refuza. Chiar dacă sunt doar tatăl dumitale literar, mă simt răspunzător ca să îți... Domnule Ferguson, n-aș vrea să fiu nepoliticos, dar mă așteaptă oaspeții. Domnule Vern, n-aș vrea să încălcați regulile de politețe tocmai din cauza mea. Să coborâm împreună în salon. Oaspeții mei vor fi încântați să vă cunoască, vă rog. Sau să mă recunoască. Da, tot ce e posibil, domnule Ferguson. Sunteți un personaj unic. Greșiți, domnule Vern. În opera dumneavoastră există și alte personaje unice, fiecare în felul lui. Să vi le reamintesc? Nu, pentru moment vă propun să întrerupem discuția. I-am promis soției mele că o ajut să primească oaspeții și... Nu, după dumneavoastră, domnule Ferguson. Vai, dragul nostru Jules este o ființă de invidiat. Își poartă cu incontestabilă eleganță cei 50 de ani. Jumătate de secol, nu la pasă deloc. Scrie cel puțin un roman pe an. În ceea ce mă privește, le-am citit pe nerăsuflate. Cred că pe toate, nu le-am numărat câte sunt. Eu însă le-am și citit, le-am și numărat. Sunteți bibliotecar, ori poate matematician. Da de unde, stimată doamnă? Editor cu voia dumneavoastră, Pierre-Jules Hetzel. De fapt, pentru domnul Vern, sunt editorul, pur și simplu. I-am publicat până acum toate cărțile, ba mai mult de atât, l-am descoperit ca autor. Sunt un explorator norocos, orice s-ar spune. Domnul Vern, maestru. În sfârșit, bătrâne, iată-te. Dă-mi voie să te îmbrățișez și să spun la mulți ani. La mulți ani, Jules. Și tu, Felix, atâta drum de la Paris până aici la Amiens, într-un colț pierdut de provincie. Firește că și eu. Tocmai Felix Nadar, fotograful familiei, să lipsească la o sărbătorire atât de importantă? Zâmbiți, vă rog, maestre. Zâmbesc și fără să mi se spună. Am toate motivele. Sunt o gazdă mizerabilă. Am uitat să vă prezint un oaspete cu care n-ați avut prilejul să stați de vorbă până acum. Domnul Samuel Ferguson. Domnilor, doamnelor, domnul acela extraordinar care a traversat Africa, vă amintiți? Cu balon. Da, cu balon. Un zafir, într-adevăr, neaștept. Dragii mei, am făgăduit domnului Ferguson să-i dau câteva lămuriri în legătură cu propria biografie. Ai făgăduit, descurcă-te, bătrâne. Povestiți-ne, domnule. Dacă totul mai e dispusă să mă asculte, sunt cu conștiința împăcată. Hetzel, Nadar, bunii mei prieteni, dați-mi și voi o mână de ajutor. Nu te-am lăsat noi singuri în împrejurări mai grele. Poți conta pe noi. Vă ascultăm, domnule Ferguson. Era prin 1861, aveam 33 de ani și, după părerea familiei, eram un ratat. Nu mă puteam lăuda pe vremea aceea decât cu puține lucrări literare. O piesă de teatru, Paie frânte, jucată fără mare succes, o operetă de Ababa Oarba, care trecuse neobservată pe o scenă pariziană, câteva obscure novele și cam atât. Într-o zi însă am primit o invitație a cărei importanță nici n-o bănuiam pe atunci. Dragă Jules, te invit să vezi atelierul celui mai renumit fotograf din Paris, distins cu medalia de aur la expozițiile fotografice din Lyon, Bruxelles și, firește, Paris. Deprisos să mai spun că e vorba chiar de mine. Accept cu plăcere invitația, amice Nadar. Am auzit că faci fotografii absolut senzaționale. Din cauza lor, câțiva pictori din Montmartre erau să mă linșeze. Pretindeau că le-am furat clientele. Ce să-i faci, invidia! Dar arată-mi și mie capodoperele tale. Nu, lasă fotografiile. La urma urmelor, sunt totuși doar fleacuri. Le fac și eu pentru o pâine. Vino să vezi Uriașul. Mm? El va rămâne opera cea mai de seamă a vieții mele. Și un tablou sau o revistă sau ce? Na, toți banii câștigați cu fotografiatul i-am investit în Uriaș. 40.000 de franci mă costă, mai mult decât cel mai grozav iaht. Vreun vas? Na, nici vorbă. Planul lui l-am conceput singur. Vreau să urc cu el până la 5.000 de metri. Ai înțeles? Uriașul va fi cel mai mare balon zburător din lume. Și nu te temi că ai să cazi cu el cu tot? Și dacă am să cad, ce? După Dedal și Icar în mitologie va intra și Nadar. Celebritatea mi-e asigurată, nu-i așa, Jules? Mi-a încolțit în minte ideea primului meu roman de aventuri. M-am pus pe scris. Credincioasa mea, Onorin, mă susținea din umbră după puterile ei. Trebuie să vă spun, de multe ori mă gândeam că socrii mei, Sophie și Pierre Verne, au dreptate. Ar fi fost mult mai bine pentru Jules să se apuce de o profesiune cu venit sigur. Avocat, notar, agent la bursă. Da, știu, draga mea, știu ce gândea întreaga familie. De multe ori eram înclinat să vă urmez sfaturile. Simțeam însă că drumul ales de mine e cel bun. Mai ales în acel an când soarta mi l-a scos în cale pe prietenul Nadar. Atunci mi-a venit ideea unui roman de aventuri într-un gen aparte, ceva nou. O scriere în care știința și literatura trebuiau să-și dea mâna. Ceva care să desfete sufletul tinerilor cititori și totodată să le instruiască mintea. Peste puțin timp ne-am pomenit la sediul editurii cu un tânăr. Da, eu eram acela. Sosisem plin de speranțe, căci auzisem numai lucruri bune despre editorul Hetzel, el însuși autor al unor interesante cărți. Ați adus manuscrisul, domnule? Desigur, domnule. Cred că o să vă placă. Așa spun toți debutanții. Hetzel, nu sunt debutant decât cel mult în acest gen. Eu sunt, de fapt, autor dramatic. Maestru Dumas mi-a jucat la teatrul său piesa Paie frânte. Lasă-mă în pace cu Dumas al dumitale. Îi place să fie înconjurat de ucenici care îl adoră și îi fac galerie. Îi răsplătește și el cum poate. Domnule Hetzel, eu am scris Paie frânte. Nu te supăra. Am și eu zile când sunt ursul și îmi place să-i năcăjesc pe cei din jur. Ia să vedem manuscrisul. 5 săptămâni în balon. De ce 5 și nu 7? Sau 10? Și unde ai auzit dumneata ca un balon să stea atât în aer? Am un prieten care a făcut încercări. Și probabil n-a reușit mare lucru. Altfel, auzeam și eu de el. Oricum vom căuta un alt titlu. Nici nu mă gândesc, domnule Hetzel. Dați-mi manuscrisul și am onoarea să vă salut. Știi ce, domnule? Supărarea nu-i bun sfetnic nici pentru editor, nici pentru scriitor. Lasă manuscrisul să-l citesc. Poate nu o să ne pară rău. Nici mie, nici dumitale. Și așa a fost. Domnul Hetzel, care între timp mi-a devenit bun prieten, a găsit că am stofă de romancier. Curând, în anul de grație 1863, mi-a apărut prima carte, 5 săptămâni în balon. Iar cititorii de toate vârstele au parcurs pe nerăsuflate paginile relatând senzațională traversarea continentului african la bordul aerostatului Victoria. Doamnelor și domnilor, vă asigur că a fost o călătorie memorabilă, plină de neprevăzut și peripeții. Vă rog să ne povestiți măcar una din aventuri. Cu multă bucurie, doamnă, deși au trecut de atunci 15 ani, întâmplările îmi sunt încă vii în memorie. Vine capitanul. Ce-o fi cu el? Pare foarte tulburat. Plecați imediat. Cum? De ce? Ce s-a întâmplat? Vrăjitorii au convins populația insulei că balonul este locuit de duhuri necurate și că prezența lui le va atrage mari nenorociri. Și acum se pregătesc să vă atace. Ascultați! Sărmani oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră. Dar, săr, negrii aceștia sunt blânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă vreun rău. În schimb, balonul dumneavoastră e o țintă extrem de împietoare pentru săgețile lor. Riscul e prea mare. Mii de vipe! Ia uitați-vă acolo! Și acela negru care se apropie! Ei sunt! Vin cu acest! Vă rog, vă rog, nu mai zăbobiți nici o clipă! Da, prieten, de acord. De vreme ce toți suntem gata, eu zic să-i dăm drum. Da, nu trebuie să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Da, ne-am angajat în fața lumii întregi să descoperim izvoarele Nilului și o vom face. Repede! Repede! Marcă! Jo, păstrează scala. Ești sigur că n-am uitat nimic? Ce să văd nimic? Uștile, sacul cu alici, rom, sunt la locul lor? Totul, domnule, totul. Totul? Aparatele de precizie. Aici. Rezervorul cu apă. Da, într-adevăr, nu lipsește nimic. Dick, da. Joe, hai, urcați-vă în acel. Hai. Așa. Haide. Așa. Prin urmare, capitane, ne-am înțeles. Da. De da. Azi, în 5 săptămâni, ne aștepți cu vaporul în portul Saint-Louis, din Senegal. Îți mulțumesc și rămâi cu bine. Cu bine. Joe, dă-i drumul. Gata, sir. Drum bun. La revedere! Cu bine! Cu bine! Puteți să-mi spuneți unde am ajuns, sir? Ne aflăm deasupra ținutului numit Țara Lunii. Țara Lunii, ce nume curios. Îi se spune astfel, fiindcă locuitorii lui se închină la lună. Vieții oameni, auzi, în epoca locomotivii și a electricității, să mai crezi în asemenea năzrăvânii. Să sperăm că va veni și pentru ei o zi în care au să-și lepede superstițiile. Sir! Ce? Ia priviți ce pădure mare se apropie. Pădure? Oh! Asta e jungla. Peste câteva minute vom fi deasupra ei. Samuel, ești sau nu șeful expediției? Așa mi se pare. Atunci, dar de ce? Te implor, dă imediat ordin să aterizăm. Ce-i grav asta? Ce s-a întâmplat? Jungla, înțelegeți voi ce înseamnă asta pentru un vânător? Bine. Dacă așa stau lucrurile, hai să aterizăm. Dar acum, înainte de a ajunge deasupra ei, Joe, aruncă ancora. Aruncă. Ce e asta? Drace, asta ne mai lipsea. Ne-am prins de colții unui elefant. Ne târăște spre pădure. Ne împrim de copaci. Suntem pierduți. Zic, repede, trage și mai stai. Ce să se zvânce? Hai de curajul față. Noroc de tine, Dick. Ești un țintaș grozav. N-a fost mare lucru. Dar știu că am tras o spaimă. Și dumneavoastră la fel, Mr. Dick. Eu? Nici gând. Nici nu știu ce e asta spaimă. Eu cel puțin recunosc cinstit, Mr. Dick. Adică ce vrei să insinuezi? Haide, lăsați, nu e momentul. Auzi. Mai bine, fiți atenți la coborâre. Haide. Joe, aruncă scărița. Da, nu știu ce viitor vor avea baloanele ca mijloc de călătorie, dar romanul domnului Vern se bucură însă în continuare de un succes extraordinar. Domnilor, vă cer scuze? Scuze? Pentru ce, domnule Vern? Da, chiar așa, pentru ce? L-am monopolizat, dacă pot spune așa, pe domnul Vern, într-un moment atât de important, de sărbătoresc în viața lui. Am fost cam egoist. Nu vă scuzați, domnule Ferguson. Incursiunea aceasta în trecut ne-a făcut plăcere tuturor. Ne-am adus și noi aminte de tinereți. Permiteți-mi să mă retrag. Domnule Ferguson, dar petrecerea abia a început. Ne părăsiți atât de repede. Doamnă, o petrecere cu prea mulți gentlemen sobri de felul meu riscă să devină plicticoasă. Respectele mele, doamnă Ferguson. Vă conduc, domnule Ferguson. Ce musafir grăbit! Nu vă necăjiți, doamnă Vern. Englezii au reputația unor ființe originale, ciudate. Ce chip interesant! Nu pare să fie de pe aici. Ce statură impozantă! Doamnă Vern, a mai sosit un aspete. Da, și Jules care dispare mereu. Jules? Da? Ce s-a întâmplat, Lorin? Un nou oaspete. Da, cine? Uite, în alt roșcovan cu favoriți și pipă, cu șapcă sport, o valiză împestrițată de etichete. L-ai invitat tu? Eu nu, dar de unde, nu? Trebuie să fim totuși politicoși. În ciuda aspectului cam bizar, poate fi totuși o persoană onorabilă. Îl cauți pe Mr. Fern. În persoană, domnule... Fogg. Phileas Fogg. Extraordinar. Ce mi se pare atât de extraordinar? Un personaj al unei cărți vă vizitează. Nu sunteți primul pe ziua de azi. Nu, și poate nici ultimul. Oricum, prezența mea aici e cât se poate de normal. Normală? Zi englez, excentric și pace. Pe lângă ocolul pământului, în 80 de zile, o simplă traversare a canalului Mânecii mi se pare o bagatelă. Pentru Mr. Vern merita să fac această călătorie. Ne-a făcut celebri pe mine și pe bunul meu valet, Passepartout. Mr. Vern, vă urez la mulți ani. Da, vă mulțumesc, domnule Fogg. Ce tip scorțos englezul ăsta. Avea venit și trage cu ochiul la ceas. E un maniac al punctualității, n-aș citi romanul. Ba da. Dar cum i-o fi dat prin cap lui Jules Verne să inventeze acest ceasornic uman? Întreabă-l! Ai văzut că azi e dispus la mărturisiri, Ferguson l-a tras de limbă cât a putut, încearcă și tu, Riu. Dragă Jules, îmi cer scuze că îți întrerup conversația cu domnul Fogg. Într-o zi atât de importantă nu pot avea pretenții la exclusivitate. Sunteți amabil, domnule. Dragă Jules, da. Domnule Fogg, da? Cred că sunt în asentimentul tuturor dacă vă adresez o întrebare. Mai bine spus, o rugăminte. Riu, prietene, zi de-a dreptul ce ai de zis. Ne cunoaștem de atâta vreme. Da, mă gândeam că domnul Fogg va găsi poate cam nepoliticoasă rugămintea mea. Ce-o fi vrând, domnul Riu? Vom afla îndată. Despre nașterea primului personaj celebru al călătoriilor extraordinare, Samuel Ferguson, am aflat lucruri deosebit de interesante. Sper că nu voi dovedi o curiozitate deplasată, cerându-vă să ne povestiți cum l-ați cunoscut pe domnul Fogg. Dacă domnul Fogg n-are nimic împotrivă... Nici o obiecție, domnilor. Viața și peripețiile mele sunt cunoscute miilor de cititori. Au devenit, ca să zic așa, publice. Nu văd de ce aș ascunde plăcuta amintirea primei mele întâlniri cu Mr. Vern. Atunci, domnule Fogg, vă rog să las loc. Valiza și pelerina vă incomodează, domnule Fogg. Vă chema valetul să le ia. Mulțumesc, domnule Vern. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun de la început că l-am cunoscut pe domnul Fogg într-un mod cât se poate de obișnuit. Mă aflam la redacția ziarului Timpul. Am o știre senzațională! Expediția pentru pedepsirea uciderii locotenentului Garnier de către localnici răzvrătiți s-a terminat. Ești grozav, amice, cum ai pus mâna pe o asemenea știre? Secret? E cum între noi vechi prieteni te întâlnesc cu glumă. Ei bine, spune. Am să-ți spun. Te rog. De la Mr. Bennett, colegul nostru de la ziarul englez Times. Aha. M-am întâlnit azi cu el. Mi-a povestit că tocmai s-a întors din Extremul Orient. Știi, Jules, știrea asta i-a scăpat fără voie în focul convorbirii. Dacă trece pe aici, să nu mă dai de gol. Domnul Bennett va veni la redacție? Așa se pare. S-ar putea să pice dintr-un moment într-altul. Am auzit multe lucruri interesante despre acest gazetar. A străbătut pământul în lung și în lat. Da, e un călător împătimit. A avut parte de întâmplări demne de un roman. În 1858, ziarul său i-a publicat necrologul. Se zvonea că a fost ucis de Nana Sahib, rajahul din Bitur. Până la urmă, a reușit să scape cu viață, sosind la Londra tocmai la timp ca să asiste la venirea pe lume a primului său copil. Ca ziarist, a participat și la războiul de secesiune, fiind decorat de generalul Grant. A mai fost și... Bună ziua, domnilor! A venit. Jules, nu uita ce te-am rugat. Nu, nicio grijă, amice. Discreție absolută, știu. E, să fac prezentările. Domnul Bennett, corespondent al ziarului Times, domnul Vern, un tânăr autor de succes. Încântat, domnule Vern. Sper că nu veți refuza un autograf pe volumul dumneavoastră de la Pământ la Lună. L-ați citit? E printre puținele cărți pe care le port permanent cu mine. Da, și ce părere v-a făcut? Am parcurs cartea de la un capăt la celălalt cu mare grete. Nu mă înțelegeți greșit, domnule Vern. Romanul dumneavoastră este excelent, l-am citit pe nerăsuflate. Regretele au o cauză precisă. Luna este singurul loc unde n-am pus încă piciorul. Dacă așa stau lucrurile... Nu. Domnule Bene, dați-mi, vă rog, cartea. Sunt încântat să dau un autograf unui cititor care iubește călătoriile la fel de mult ca mine. Stați mult la Paris, domnule Verne? De anul nou aș vrea să fiu acasă. Așa i-am promis soției mele când am plecat în extremul Orient. Mai am pe atunci 3 zile. Trebuie să mă grăbesc dacă vreau să prind revelionul în familie. Mă tem că greșiți, domnule Bennet. Până la anul nou mai aveți doar 2 zile. Mă tem că dumneavoastră greșiți, domnule Verne. Domnilor, avem la îndemână un calendar, da. Azi suntem în... Da, da, domnul Verne are dreptate. Făcând în conjurul lumii, ați pierdut o zi, domnule Bennet. Ce drept, ați avut un predecesor ilustru pe Cristofor Columb. Domnule Verne, domnule Dubois, sunt un zăpăcit. La revedere. Sper să prind totuși revelionul în familie. Ah, să nu uit! La mulți ani, domnilor! Da, la mulți ani! Așa l-am cunoscut în urmă cu niște ani pe întreprinzătorul reporter Bennet de la Times, care în romanul meu va purta numele Phileas Fogg. Atunci s-a evit în mintea lui Verne ideea ocolului pământului în 80 de zile. O călătorie ce mi-a adus o faimă la care n-aș fi visat vreodată, dar și aventuri. Aventuri care mi-au pus calmul la grea încercare. V-aș ruga să ne povestiți una din aventuri. Cu ce? De ce ne-am oprit aici? Ce s-o fi întâmplat? Poate e un accident. Vă propun să coborâm, domnilor. E un bun prilej ca să ne mai dezmorțim. Da? Iată acolo un grup de oameni în jurul cantonierului. Haideți, poate aflăm ceva. Da. Ce s-a întâmplat? Nu, domnilor. Nu se poate trece. La o milă de aici se află un pod suspendat peste un toren. Ei bine, podul de la Medicine Bow se clatină și n-ar mai suporta greutatea trenului. Pe naiba, atunci ce facem? Prindem rădăcini aici în zăpadă? Domnii pasageri vor trece podul cu piciorul. Iar odată ajunși dincolo, vor aștepta sosirea unei garnituri speciale de la Omaha care să-i ducă mai departe. Ce întârziere ne provoacă asta? Vreo 10 ore. Este cu neputință. Înseamnă să pierd legătura cu vaporul care pleacă la 14 decembrie la New York, la Liverpool. Domnule, asta vă privește. Dar trenul nu poate trece. Grinzile sunt gata să se prăbușească. Iată cum se prezintă o călătorie prin această minunată regiune americană. Mă iertați că mă amestec în vorbă. Sunteți englez, domnule? Ca și dumneavoastră, domnule. Mă numesc Fix, inspectorul Fix. Și eu trebuie să ajung cât mai repede la New York și de acolo în Anglia. Dacă rămânem aici 10 ore, putem socoti primul vapor spre Anglia ca și pierdut. Ori asta pentru interesele mele ar constitui pur și simplu o nenorocire. Și pentru ale mele la fel. Ah, dacă am putea sări dincolo de podul ăsta blestemat. Să sărim, ați spus, domnule? Un moment. Cred că exclamația dumneavoastră spontană cuprinde în ea singura soluție posibilă. La ce te gândești, domnule Foc? Dați-mi voie mai întâi să fac prezentările. Domnul inspector Fix, care s-ar putea să fie salvatorul nostru, doamna Auda și Jean Passepartout, valetul meu. Deosebit de încântat. Și noi așeși de rămâne Fix. Și acum să încercăm a pune în practică ideea pe care ne-a dat-o compatriotul nostru. Passepartout? Da, domnule. Ai 15 secunde ca să mi-aduci aici pe mecanicul trenului. Bine, domnule. Mărturisesc că nu ghicesc planul dumneavoastră, domnule Fogg. E în funcție de o mare îndrăzneală, domnule Fix. Poftiți, Mr. Fogg, iată-l pe mecanicul trenului. Numele dumitare, domnule. Harry Dobson. Ce sumă atinge într-un an salariul pe care primești dumneata din partea direcției căi ferate Union Pacific Road? E vreo $4,800, domnule. All right, îți ofer imediat salariul dumitare pe un an ca să ne treci dincolo. Pe pod? Pe pod. Cu trenul acesta? Cu trenul acesta. Podul amenință să se prăbușească, domnule. N-are importanță. Cum n-are importanță ce mai vreau? Cred că dând garniturii maximum de viteză, ar fi o șansă să trecem. Domnule, e o idee foarte nu știu cum. Există o explicație tehnică. Mergând cu 100 de mile pe oră, trenul aproape că nu va mai apăsa pe șine. Aha, viteza îl va face să-și piardă greutatea, pricepi? Da. Vom sări, ca să zic așa, de pe un mal pe altul. Și dacă podul nu se va prăbuși din prima clipă, în a doua noi vom fi și trecut. Ce zici? Ai 10 secunde ca să te hotărăști. Păi, eu știu, domnule... Suma de care vorbeați e la dumneavoastră? Din clipa când vei spune da, va fi la dumneata. Passepartout, da? Numără repede $4,800. Îndată, domnule. 4800, am pregătit suma, domnule. Predă-o mecanicului. Da, da, să încercăm. Avem 50% șansă ca să trecem. Chiar 80%. Se pare că pasagerii sunt de acord cu ideea noastră. Poftiți în vagoane! Viteza crește cu fie ce secundă. Avem 80 de mile pe oră. Ce 80? 100 pe puțin. Vodul! Extraordinare ați trăit, domnule Fogg. Principalul e că ați reușit să scăpați cu bine din ele. Meritul este al domnului Inver. Înainte de a-mi lua rămas bun, țin să-i mulțumesc pentru palpitantele aventuri pe care mi le-a oferit. Domnule Fogg, și dumneavoastră ne părăsiți. Doamna Vern, sunt un cărător prin vocație. Popasurile mele sunt scurte. Afară de asta, este mai bine să plec. Așa mi s-a sugerat. De către cine? De cine? Domnule Vern, doamnă, omagile mele respectoase. Călătorului îi șade bine cu drumul. Jun, tu înțelegi ceva? Cine și-a permis să-i sugereze unui oaspete al nostru să plece? Nu știu, Onorin. E o enigmă pe care în momentul de față n-am timp să o dezleg. În grădină se întâmplă ceva? Copii! Cred că își vor de cap. Dar parcă spuneai că Michel al nostru are grijă de ei. E cel mai mare dintre toți. Probabil că a uitat acest amănunt. Mă duc să văd ce se întâmplă. Dați-vă jos din pop, imediat. Dar nu vreau. Hai, jos imediat. Nu, uite, eu vreau să stau la adăpost când vine Puhoiu. Și eu. Dar mă sui după voi. Aia, vă arăt eu. Oh, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Dar uite. S-au suit în copac și Jeanu și Marie. Rușine, domnișoară, o fetiță care se cocoață în pom ca băiețoi. Vine cu foiul de apă și caimani, ce vreți să ne mănânce? Cum a pricep eu, vă jucați de-a copiii capitanului Grant. E cam așa, Jeanu. Hai, jos din copac, repede, hai, hai. Cu foiul și caimani? Singurul puhoi primejdios din zonă sunt eu. Iar dacă nu coborâți mai repede, mă transform într-un caiman fioros. Haideți odată, vă părți, ține-o, mai. Dați-vă. Mai repede. Iată, uite, când vor vedea mamele voastre în ce hal arătați, ce o să le spunem? Că ne-am jucat de-a copiii capitanului Grant și am făcut un tur până în America de sus. Da, apoi am popozit și în Australia, după așa o călătorie lungă, nu? Doar că Mary și Robert Grant erau copii ascultători, nu ca voi. Păcat, asta îi face mai puțin interesant. Michel, Michel, ce mi-au luat urechile? Te pomenești că nu ți-a plăcut romanul. Ba, mi-a plăcut, tată. Uite, nu zic nu, dar acești copii model sunt mereu la remorca celor mari. Dacă erau de capul lor, nu cred că se mai descurcau. Da, să fi scris și dumneata un roman în care copiii să dovedească de ce sunt în stare ei singuri. Da. E bine, dragii mei, cartea pe care o visați voi e aproape terminată. Da? Tată, vorbesc serios? Foarte serios vorbesc. Noul roman se va numi Capitan la 15 ani. Eroul lui va fi Dick Sand, un copil așa cam de vârsta ta, Michel. Se va dovedi viteaz, prevăzător, animat de spiritul dreptății. Domnule Vern, povestiți-ne despre Dixon. Da, ia povestiți-ne, da, bine, bine, dragii mei, bine. Întâmplările acestui copil se petrec pe un continent pe care, la această oră, îl cunoaștem atât de puțin, Africa. Câinele e neliniștit. Poate l-o fi adulmecat pe Negoro. Dingo! Dingo! Unde e Negoro? Negoro! Dar ce-i cereți lui Dingo? Îi cerem vești de la tovarășul de călătorie pe care l-am pierdut. E vorba de portughezul acela, bucătarul de pe bord. Da, domnule Harris. Auzindu-l pe Dingo cât de furios latră, mai că s-ar putea spune că Negoro e prin apropiere. Dar cum ar fi putut să ajungă până aici, după câte mi-ați spus? N-a fost niciodată prin regiunile astea. Poate că nu ne-a spus nouă. Da. Ar fi de mirare. Dar dacă vreți, hai să cercetăm desișurile. Poate că nenorocitul are nevoie de ajutor, poate că i s-a întâmplat ceva. Da, de acord. Eu cu Tom merg în direcția asta. Dumneavoastră pe poteca aceea. Ceilalți stau pe loc și ne așteaptă. Faceți aici tabăra. Haide, Tom. Dingo! Da, da, domnule Dick. Dingo! Domnule Dick, Uite-te! Uite-te! Pe ce-i, domn? Acolo! Acolo, pe copaci aceia, sunt urme de sânge. Iar pe pământ, mădulare de om ce-o părțit. Taci, domn, taci! Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot la negustorii de sclavi. Taci, domn! Taci pentru liniștea domnului Wilder. Domnule, Tic, e leul. Leul? Asta înseamnă, Tom, că nu ne aflăm în America, ci în Africa. Și că Harris ne-a mințit. Ah, ce prost am fost că l-am lăsat să plece. Cu siguranță că nu se mai întoarce. Înțelegi, Tom, a fugit. Da, domnule, Tic, îmi dau seama. E bine, Tom, să nu spui un cuvânt nici doamnei Weldon, nici tovarșilor tăi. Numai noi doi trebuie să știm adevărul. Da. Numai noi trebuie să purtăm teama în suflet. Numai noi doi, așa trebuie. Dragă Tom, o să-mi fii de ajutor? Cu totul și oriunde, capitan Edic. Tom, da, Dingo, Dingo unde e? Dingo! Dingo! Dingo! Dingo! V-a plăcut, dragii mei? Da, domnule. Să publici romanul cât mai repede, tată. Vom vorbi cu domnul Hetzer, editorul, și treaba e ca și făcută. Că veni vorba. Ia, haideți în salon. Oaspeții mă așteaptă și eu stau cu voi de vorbă în grădină. Hai să mergem. Aoleu, uite de costume. Prostănac ce ești. Te-a luat gura pe dinainte. Păi, ce costume? Mari și Jeanot trebuiau să apară deghizați în copiii capitanului Grant. Așa? Da, și de ce n-au apărut până acum? Așteptam semnalul. Da, trei fluierături, cam așa. Din partea cui? Păi, acum dacă v-ați dat de gol, spuneți tot. Așteptam semnalul unchiului Paul. E pe terasă din spate cu câțiva domni ciudați. Da, el. Acum pricep. Paul a avut deci nestrușnica idee cu apariția personajelor în carne și oase. Om în toată firea, onorabil capitan de cursă lungă și uite de ce șoti se ține. Paul! Paul, vino în coace, Paul, vino tine să te mai ascunzi. Hai, vino! Iată-vă iarăși printre dumneavoastră. Expediția în grădină a fost încununată de succes. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ia cum mințit! Vin după jur ca niște mielușei. Precis le-a spus vreo poveste năstrușnică și i-a liniștit. A mai venit cineva. Dar cine a fi bătrânul? Falnic bărbat. Totuși, o persoană de bună condiție îi cere bărbierului să-i mai rotunjească barba cu foarte, ca n-o lasă așa creastă. Dragă să nu te audă. Îl caut pe domnul Ver, Jules Ver. L-ați găsit, domnule. Îl aveți în fața dumneavoastră. Eu, în schimb, nu știu cu cine am onoarea. Deși figura ținută a dumneavoastră, gesturile, nu mi se par necunoscute. Da, nici mie. Dacă memoria nu mă înșeală, semănați cu o persoană, mai exact cu un personaj. I-am făcut cândva portretul. Dar cine? Capitanul Nemo. Și nu cred că greșesc, doar am făcut ilustrațiile primei ediții a romanului 20.000 de leghe sub mări. Nu greșiți, domnule. Sunt capitanul Nemo. Fiți binevenit în mijlocul nostru, domnule Nemo. Sper că au plecat englezii. Englezii? Ferguson și Fogg. Puteți fi liniștit, domnule Nemo. L-au felicitat pe Jules, apoi s-au retras. Oricum, dacă rămâneau, nu cred că va fi deranjat cu ceva. Sunt doi gentlemen. Stimată doamnă, întreaga mea existență a fost dedicată luptei împotriva asupritorilor englezi. N-am să le iert niciodată crunta oprimare la care mi-au supus compatrioții. Despre ce popor vorbește? Despre poporul indian. Nemo este prinț indian. Dakar este numele lui adevărat. Domnule Nemo, da. Prezența dumneavoastră într-un asemenea moment, fericit, mă bucură nespus. Mai ales că sunteți unul din personajele mele preferate. Toți sunt pornit pe panta mărturisirilor, vă fac și dumneavoastră una. Ca autor de literatură am căutat să întrupez în persoana dumneavoastră visele mele cele mai dragi. Un personaj care să fie cult ca un enciclopedist și să iubească natura ca un poet. Să aibă generozitate, inteligență, entuziasm, dar și un strop de mister. Într-un cuvânt, mi-am dorit să creez un personaj care să reunească trăsături ale eroilor maestrului Hugo, dar și ale eroilor lui Balzac. V-ați propus lucruri ambițioase, domnule Verne. Nu știu însă în ce măsură ați reușit. Aveți să-mi reproșați ceva, domnule Nemo? Totul, domnule Verne. Am să mă rezum însă la reproșul esențial. Spuneți, domnule Nemo, predecesorii dumneavoastră Ferguson și Fogg mi-au adus elogii. Sunt pregătit să suport și reproșuri. E bine, domnule Verne, lucru pe care mi l-am dorit cel mai mult pe lume este singurătatea. Nu mi-ați respectat-o. Ah, vă referiți la profesorul Aronnax. La el și la cei doi tovarăși ai săi. Da. M-am pomenit cu ei pe submarin, grație dumneavoastră. Mai mult decât atât, în romanul Insula Misterioasă, ați dezvăluit tuturor taina mea. Taina pe care o păstram ascunsă cu strășnicie. Vă acuz că ați înfăptuit o indiscreție de neiertare. Domnule Nemo, îmi permit să intervin, domnul Verne, și scriitor. Indiscreția, cum o numiți dumneavoastră, a fost înfăptuită la cererea cititorilor de pretutindeni și în pofida caracterului dumneavoastră cam ciudat, aceștia v-au îndrăgit. N-am cerut și n-am căutat afecțiunea nimănui, cu atât mai puțin a cititorilor. Reproșul pe care îl aduceți maestrului Verne trebuie totuși să tragă mai puțin în balanță decât recunoștința pe care i-o datorați. Recunoștință? Pentru ce? Maestrul Verne v-a prilejuit poate cea mai uimitoare dintre călătoriile sale. Credeți, domnule Hetzel? Nu cred, ci sunt sigur. Grație domnului Verne, Ferguson a traversat Africa, copiii capitanului Grant și tovarășilor America de Sud și Australia, capitanul Hatteras, regiunile Arctice, Michel Ardan a ajuns pe lună, Phileas Fogg a ocolit Terra, Otto Lindebruck a coborât în centrul pământului. Dumneavoastră însă v-a fost rezervat ținutul cel mai plin de mister, mai fascinant. Lumea submarină. Domnule... Nu mă întrerupeți. Dumneavoastră v-a fost oferită în dar mașina cea mai formidabilă imaginată de un muritor. Submarinul Nautilus. Ați avut parte de mari necazuri și suferințe, domnule Nemo, dar ce satisfacții superbe v-au așteptat pe celălalt taler al balanței. Domnule Hetzel, mi-ați oferit un motiv de meditație. M-am lăsat purtat de sentimente și am fost nedrept cu maestrul. Mulțumesc, Hetzel. Dacă nu erai cel mai bun editor, ai fi fost un strălucit avocat. Domnule Nemo, da. Deși sunteți un singuratic, vă aflați astăzi alături de noi la sărbătorirea lui Jules Verne. În semn de omagiu pentru creatorul dumneavoastră, vă rugăm să evocați un moment din extraordinarele dumneavoastră aventuri. Vă rugăm, domnule Nemo. Mă înclin în fața dorinței dumneavoastră. E o barcă părăsită mai încolo, domnule. Pe semne că cineva s-a grăbit să înceapă de pe acum pescuitul. Dar nu-l văd. Vieții oameni, pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor. Și-și riscă viața de fiecare dată. Ohei! O, peste bord! Un naufragiat! Se neacă! Unde? La tribord! Capitane Nemo! A sărit în valuri. Capitanul e în pericol, domnule. Un rechin de târcoale. Dați-mi cargea. Să luăm barca. Prea târziu, Ned. Capitanul a văzut rechinul, de aceea și sărit. Iată, se apropie de naufragiat. Înnoată în fața rechinului. Ascuns cuțitul. Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta. Dar e o nebunie să-mi frânz rechinul cu cuțit în mână. Of, unde mi-e cargea? S-a scufundat. Rechinul îl urmărește. Nu se mai vede nimic. Ia. Priviți. Da. Priviți în vârtejul acela. Ura! Ura! Capitanul e teafăr. Iată-l înnoată spre naufragiat. Îl duce la barcă. Și rechinul? Uite! Blestemoatul cu burta spindecată. Strașnic om, capitanul nostru. Da. L-a urcat. L-a urcat pe înecat în barcă. A sărit iar. Vine singur înapoi. Curaj, capitane! Curaj, capitane! Așa, prinde-o pom, capitane! Haideți! Așa! Vă mulțumesc, domnilor. Bietul om l-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate înnecat. Un sărman pescar indian. Capitane, vreau să vă exprim toată admirația mea. Pentru ce, domnule? V-ați riscat viața pentru a salva un om. Omul acela e un locuitor al țării asupriților, domnule. Și eu, până la ultima mea suflare, voi fi de partea celor asupriți. Formidabil acest submarin Nautilus. Da. De multe ori mi-am pus întrebarea, cum ați reușit dumneavoastră, domnule Verne, om de formație umanistă, fără o pregătire științifică de specialitate, să lansați în romanele dumneavoastră atâtea idei tehnice îndrăznețe? Chiar așa, maestre. Ați inventat o mulțime de mijloace de locomoție originale, fantastice chiar. Ce să vă spun, doamnă? Știți și dumneavoastră că după observație, primul pas în descoperirea științifică este ipoteza. Mărturisesc cinstit că ipoteza a fost întotdeauna copilul favorit al imaginației mele. Câte din ipoteze se vor dovedi adevărate, nu știu. Viitorul va hotărâ. Doamnelor și domnilor, a sosit momentul să mă retrag. Oh. Nu înainte de a ura și eu, domnului Verne, la mulți ani. Vă mulțumesc, capitane Nemo. Mulțumesc. Rămas bun, domnule Verne. La revedere, domnule Nemo. Cu aspeți atât de grăbiți, nici n-a pus să fi gazdă bună. Doamne, Honorin, cei care au rămas pot confirma că sunteți o gazdă desăvârșită. Bunul meu Hetzel întotdeauna are un cuvânt amabil pentru fiecare. Dragi oaspeți, puțină atenție, vă rog. Dați-mi voie să vi-l prezint pe fratele meu, Paul Verne, capitan de cursă lungă și totodată regizorul interesantei părăzi a personajelor la care ați asistat mai înainte. Regizor! Deci, domnii Ferguson, Fogg, Nemo, au fost prietenii noștri. Au fost câțiva prieteni de-ai mei care, în semn de omagiu pentru Jules și pasionantele sale romane, au acceptat să apară în fața dumneavoastră în travestii. Recunoașteți că, grație mie, nu v-ați plictisit nici o clipă, cum se întâmplă de obicei la asemenea serate. Oh, puteai totuși să mă previi și pe mine, doar îți sunt cumnată, nu meritam atâtea emoții. Scumpa mea, Honorin, îmi cer scuze. Recunoaște totuși că a fost frumos și palpitant. Lasă-mă în pace cu palpitantul ăsta. Ești nedreaptă cu Paul, Honorin. Fără puțin neprevăzut, existența n-are niciun haz. Și nici măcar literatura. Dacă scriam romane fără suspans, nu le-ar fi citit nimeni. Jules are perfectă dreptate. Că veni vorba, domnule Verne, locurile pe care le descrieți cu atâta măestrie, Africa, America de Sud, Australia, Nordul îndepărtat, le-ați vizitat vreodată? Nu, doamnă. Nu mă pot lăuda decât cu un modest voiaj în Scoția, o excursie în țările scandinave, o traversare a Atlanticului până în Statele Unite și cam atât. În schimb, am hoinărit cu gândul prin toate ținuturile amintite de dumneavoastră. Citeam despre retratate geografice, note de călătorie, consultam hărți, albume. Ori ascultai amintirile mele de lupte mari, da, da? Iar în final îmi imaginam întâmplări extraordinare care s-ar fi putut petrece cu adevărat. Aș fi jurat că ați văzut totul cu ochii dumneavoastră. Nu, nu, dragi oaspeți, nu. Trebuie să vă dezamăgesc, dar acesta e adevărul. Până acum am călătorit destul de puțin. Da, așa. Eu, în schimb, am străbătut pământul lung și în lat. În familia noastră, eu am fost călătorul, iar tu, sedentarul. Eu, sedentar? Exagerez, totuși, Paul. Ai uitat cum am fugit de acasă pe vasul Coralii? Fleacuri, fleacuri. O grămadă de băieți fac ispreva asta în copilărie. O poznă fără consecințe. Dar m-am încumetat să mă sui și în balonul domnului Nadar. Da, da, da, care din fericire n-a zburat prea departe. Susții, deci, că n-am spirit de aventură. Ba da, ba da. Dar pe hârtie, iubite frate. Uite, eu cred că greșești, Paul. De fapt, nu cred, sunt sigur. Doamnelor și domnilor, vă rog să fiți atenți pentru câteva clipe. Da. Fratele meu, Paul, mi-a adus o acuzație. O acuzație jignitoare. Aceea că aș fi un sedentar incapabil de aventură. Ei bine, stimați oaspeți, am să vă dovedesc contrariul. Dați-mi voie să vă anunț că în această vară voi pleca într-o lungă croazieră pe apele Mediteranei, poate chiar și mai departe. Voi călători pe iahtul meu Saint-Michel, însoțit de un echipaj mic, dar îndrăzneț. Vreau să adulmec aerul încărcat de mirezme tari al algelor, să înfrunt furtuni, să poposesc în lumea atât de colorată a porturilor. Tată, mă ești pe mine, nu-i așa? Ei, dacă te lasă mama ta. Mamă, mă lași? Ce? Uite, Michel, vezi ce ai făcut? Un pahar cu apă și niște săruri pentru Norin, vă rog. I-am dat prea multe emoții, bietei mele, Norin, prea multe. Sunt un soț mizerabil. Deci nu te compari cu mine, Jules. E cum, dragă? Cum, nici în acest domeniu nu recunoști că te-am depășit, Paul? Nu, dragă Jules, chiar să fi vrut nu puteai să mă întreci. Rătăcesc pe mări și oceane 9 luni pe an. Eu sunt plecat cu gânduri prin locuri îndepărtate pe care tu nici nu le-ai visat vreodată 12 luni pe an. Biata mea, Onorin, e o soție mult mai persecutată de soartă decât a ta. Te înșel, frate dragă, te înșel amarnic. Ați uitat ce zi e astăzi? Hai, nu vă mai ciorbăiți. Bine, dar atunci ce să facem? De pildă? Să puneți împreună la cale amănuntele noi croaziere cu Saint-Michel. Ce zici, Paul? Ce să zic? Batem palma, bătrâne. Dacă tot ai nevoie de un capitan de cursă lungă pentru iahtul tău, îți propun să-l cauți în familie. Nu. Nu-l mai caut pentru că l-am și găsit. Vino să te îmbrățișez, frățioare. Îți aduce aminte, bătrâne prieten, de seara aceea de neuitat? Grație năstrușnicului de Paul a fost o aniversare mai altfel decât celelalte. De acord cu tine, dragă Jules. Acum că s-au scurs de atunci câțiva ani, îți pot face o mărturisire. M-am temut că lumea va câștiga un pasionat călător, dar editura mea va pierde un valoros autor. Temeri de șarte, prietene Hetzel. Am călătorit mult, mi-am astâmpărat în parte ce-i drept setea de călătorie, de aventură, dar n-am abandonat însă munca de scriitor. În ciuda temerilor mele, colecția călătoriilor extraordinare s-a îmbogățit mereu cu volume ce-ți poartă semnătura. Am respectat programul pe care mi l-am autoimpus, anul și romanul. Da. Uneori ai fost atât de harnic încât ai scris 2 sau chiar 3 pe an. Ca editor n-am avut decât motive de satisfacție. N-am renunțat niciodată la ambiția de a rezuma toate cunoștințele în domeniile geografiei, geologiei, fizicii și astronomiei acumulate de știința modernă. Am încercat mereu să reconstitui într-o formă atrăgătoare istoria universului. Am făcut tentativa de a pătrunde cu imaginația în lumii necunoscute, dar mai ales în cele necunoscute. Lumea în care trăim, universul acesta în care se plămădește soarta omenirii, sunt fascinante. Da. Știi, Jules, câteodată te invidiez. Uite, sub înfățișarea ta de venerabil bunic se ascunde un entuziasm de adolescent. M-am întrebat de multe ori cum n-ai obosit să găsești mereu idei noi, personaje interesante și mai ales să te supui zilnic disciplinei de a da la iveală noi pagini de carte. Nu ți-e greu, Jules? Mai ales că nimeni și nimic nu te silește să faci acest efort. Ești la această oră un scriitor de renume mondial. Cărțile tale au fost editate și reeditate în numeroase țări. Te bucuri de glorie și bogăție. Uite, drept să-ți spun, pe socoteala ta au început să circule și legende. E, asta e bună. Aș putea să aflu și eu una din ele. Ai scris atât de mult încât gurile rele clevetesc. Se spune că romanele tale sunt rodul unei întregi echipe de colaboratori. Dar e o calomnie. Ca să nu spun o prostie. Liniștește-te, Jules. Noi, cei care te știm de o viață, cunoaștem adevărul adevărat. Îmi scriu fără odihnă, deoarece munca este funcția mea vitală. Înțelegi? Când nu lucrez, nu simt că trăiesc. Eu înțeleg că editura Hetzel va avea parte în continuare de scrieri originale. Am o mulțime de idei, prietene Hetzel. Uite, de curând am parcurs câteva din cărțile lui Élisée Reclus vechiul meu prieten din tinerețe. Parcă mi-amintesc, cel cu care te întâlneai în tinerețe în sălile de lectură ale Bibliotecii Naționale. Chiar eu, da. A scris pagini fascinante despre vechiul ținut românesc al Transilvaniei, despre pădurile seculare ale Carpaților. Simpatia lui Reicului pentru români mi s-a transmis și mie. Am deja proiectul unui roman, o aventură plină de romantism. Îi voi spune Castelul din Carpați. Voi lansa acolo și ideea unui aparat nemaipomenit care va înregistra vocea umană, dar și imaginea celui care vorbește sau cântă. Știi? Nu știu, văd că imaginația nu zărăgează. Altă idee năstrușnică pe lângă cele multe de până acum. Mai am și un alt proiect la care țin mult. Un aparat de zbor mai greu decât aerul. Voi dezvolta ideea lui în romanul Robur cuceritorul. Amicul Nadar ar fi probabil încântat că ideea zborurilor te frământă în continuare. M-am gândit și la o altă carte, Insula cu elice. Mă va ajuta la ea și Paul. Va verifica partea strict științifică. Știi, dragă Jul, da. M-am gândit de multe ori la povestirile tale. Ca editor le-am citit pe toate. De fapt, ele nu mi se par fantastice așa cum le etichetează mulți, ci doar imaginare. Da, așa este, dragul meu, așa e. Ar fi o greșeală să conchidem că o povestire e neadevărată, pentru că faptele prezentate acolo n-au avut loc niciodată. În vremea noastră, datorită progreselor științei, totul devine posibil. Aici, dragă Jules, trebuie să-ți fac un reproș. Da. Ipotezele atât de dragi inimii tale de scriitor ți-au jucat uneori renghiuri. Se pare că în scrierile tale s-au strecurat și câteva inexactități științifice. Uite, în romanul De la pământ la lună, de pildă, afirm că obuzul care transportă pe cei trei aeronauți în spațiu are o fereastră care este adesea deschisă. Este un fapt imposibil, nu? Da, mi s-a semnalat această greșeală, precum și altele. Cu toate acestea, precum știi, n-am modificat nimic în edițiile ulterioare. Da. Cine acceptă regula jocului la care îmi invit eu cititorii știe de la început că nu exactitatea științifică, riguroasă, interesează, ci ideea majoră. Aceea a încrederii neclintite în posibilitățile de progres ale omului. Da. Ai primit reproșuri și în privința insulei misterioase. Ai pus acolo să coexiste plante și animale ce nu pot sta la oaltă. Da, da, da, știam și eu lucrul ăsta, Hetzel. Dar ce importanță are? Insula misterioasă e doar un simbol. Ea reprezintă întreg pământul cu flora și fauna lui, cu oameni de rase și clase sociale diferite și care se înfrățesc prin muncă. Dacă tinerii mei cititori au rămas cu această idee generoasă, mă declar mulțumit. Întotdeauna când scriu, mă gândesc în primul rând la ei. Pentru mințile lor tinere și entuziaste, m-am înhămat la uriașa sarcină de a zugrăvi întreg pământul, dar chiar și ceea ce e dincolo de el. De a imagina aventuri specifice pentru fiecare țară, de a crea personaje pline de avânt și îndrăzneală. Da, da, dragul meu Jul, dar lumea e foarte mare și viața foarte scurtă. Da. O știi bine. Da. Pentru a lăsa o operă completă așa cum visezi tu, ar trebui să trăiești 100 de ani. Oh, atunci, prietene, voi încerca să devin centenar. Dar fie vorba între noi, e greu. Foarte greu. Ați ascultat Extraordinarele călătorii ale lui Jules Verne, scenariu radiofonic de Mariela Oțoiu. Au interpretat Victor Rebengiuc, George Constantin, Gheorghe Cozorici, Tatiana Iecăl, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, George Oancea, Catița Ispas, Matei Gheorghiu, Ștefan Sileanu, Sergiu Demetriad, Constantin Fugașin, Ștefan Hagimă, Cicerone Ionescu, Oana Grindei, Andrei Duban, Gheorghe Pufulete. Fragmentele dramatizate fac parte din înregistrările păstrate în Fonoteca Teatrului Radiofonic pentru Copii. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.